przede wszystkim ofertą pracy, czy różnymi formami dofinansowania pracodawcy zatrudnienia tego bezrobotnego. Natomiast jeśli chcemy trwale lokować osoby bezrobotne na rynku pracy, potrzebna nam jest taka indywidualizacja i współpraca. Nowe przepisy przewidują także częściowe uzależnienie wynagrodzeń pracowników urzędów pracy od skuteczności ich działań. 2 miesiące przed referendum niepodległościowym w Szkocji wraca kwestia jej ewentualnego dalszego członkostwa w Unii Europejskiej. Znak zapytania postawił nowy szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Brytyjskie media wyłowiły złowrogi dla Szkotów wydźwięk słów Junckera, że przez najbliższe 5 lat Unia musi zrobić pauzę i skupić się na konsolidacji w obecnym składzie 28 członków i nie będzie przyjmować nowych. Lejburzystowska posłanka do szkockiego parlamentu Jackie Bailey skomentowała to: teraz wszystko jasne. Jeśli opuścimy Zjednoczone Królestwo, opuścimy zarazem Unię Europejską. Premier szkockiego rządu krajowego w Edynburgu Alex Salmond zapewnia Szkotów, że jeśli 18 września zagłosują za niepodległością, to w ciągu 1,5 roku przed ostatecznym rozwodem z Anglią negocjuje warunki przyjęcia kraju do Unii. Teraz nie mieści się to w 5 latach Junckera. Już poprzednie wątpliwości wyrażała nie tylko kampania Razem Lepiej i rząd w Londynie, ale i poprzedni szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i prezydent Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Szkoccy nacjonaliści zawsze interpretowali to jednak jako przestrogi nie pod swoim adresem, a Katalończyków, którzy również planują secesję. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To, czego nie wolno kierowcy samochodu, często wolno rowerzyście. Na przykład w korku wymijać auta z prawej strony, a na niektórych ulicach jeździć pod prąd. Rowerzyści skrzętnie korzystają z tych przywilejów. Czasem nawet aż za bardzo, bo nie zwracają uwagi na samochody. Tych grzechów, do popełnienia których przyznają się sami rowerzyści, jest całkiem sporo. Jeżdżę i po ulicy, i po chodniku. Rzadko jeżdżę po ulicy. Czasami jeżdżę, czasami nie. Zależy właśnie, jaki jest ruch. Młodszy inspektor Marek Konkolewski, Komenda Główna Policji. Nagminne nierespektowanie przepisów dotyczących poruszania się rowerzystów po chodnikach, przejeżdżanie po wyznaczonym przejściu dla pieszych. Rowerzysta powinien zsiąść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę ulicy, bo wtedy jest pieszym. Też uważam, przecież też patrzę i mam oczy, nie? Mogę zahamować zawsze. Korzystanie z chodnika jest dozwolone tylko wyjątkowo. Nie widzę pieszych i jest duży pas, no to tak, no to mogę sobie przyjechać. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Przede wszystkim korzystają na przykład z jezdni, gdy obok jest ścieżka dla rowerów. Jest to rzecz w ogóle niezgodna z przepisami i więcej nawet, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Rowerzystom nie wolno, podobnie jak kierowcom, rozmawiać przez telefon komórkowy podczas jazdy. W takim przypadku zostaną ukarani mandatem, ale nie dostaną punktów karnych. To wszystko. Teraz w Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Legia Warszawa od 20 minut gra z St. Patrick's Athletic w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Obie drużyny zaczynają dzisiaj te rozgrywki, ale warto pamiętać, że mistrz Irlandii jest w trakcie sezonu ligowego. Legia sezon ekstraklasy zacznie dopiero w weekend. Na razie po 20 minutach bezbramkowy remis. Francuz Tony Galopin wygrał 11 etap Tour de France. Francuz zaatakował w końcówce i nie dał się dogonić peletonowi. Wśród aktywnie goniących kolarzy był Michał Kwiatkowski. Polak ostatecznie zajął 28 miejsce. 25 był dziś Rafał Majka. W czołówce klasyfikacji generalnej nie zaszły zmiany, prowadzi Włoch Vincenzo Nibali. Kwiatkowski awansował z 13 na 12 pozycję. Jerzy Janowicz odpadł w drugiej rundzie z turnieju w Hamburgu, a Michał Przysiężny już w pierwszej rundzie pożegnał się z imprezą w Bogocie. Polak przegrał z Jimmy Mwangiem z Tajwanu. Wszystkie nasze florecistki i 3 z 4 florecistów wywalczyli awans do głównej części turnieju indywidualnego szermierczych mistrzostw świata w Kazaniu. Finałowa część rywalizacji indywidualnej we florecie odbędzie się w sobotę. Jutro eliminacje kobiet i mężczyzn w szpadzie. Szymon Ziółkowski zajął 4 miejsce w zawodach z cyklu JAW Hammer Throw Challenge w Karsztat. Najlepszy był reprezentant Tadżykistanu Dilshot Nazarow. W klasyfikacji generalnej cyklu Ziółkowski jest 7. Prowadzi Węgier Christian Pasz. Siatkarze Rosji pokonali Iran 3-2 w pierwszym meczu grupy i turnieju finałowego Ligi Światowej. Rosjanie, uważani za faworytów turnieju, mieli szansę rozstrzygnąć spotkanie w 4 setach, ale przy prowadzeniu 2-1 nie wykorzystali kilku piłek meczowych. Jutro Rosjanie zagrają z Brazylią. W grupie H trwa pojedynek Włochów z Amerykanami. Nico Rosberg przedłużył kontrakt z Mercedesem GP do 2017 roku. Rosberg jeździ w teamie Mercedes od 2010 roku, przeniósł się tam z Williamsa. Niemiec prowadzi w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata w tym sezonie, a wiceliderem jest inny kierowca Mercedesa, Lewis Hamilton. Jutro bez deszczu na Dolnym Śląsku i Podlasiu. Poza tym chwilami będzie się chmurzyć, a na Mazowszu i południowym wschodzie zagrzmi. Od 22 stopni nad morzem do 28-9 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, Dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do klubu Trójki. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski. Witam Państwa. Klub Trójki. Była mowa o futbolu i będziemy ten temat kontynuować w klubie Trójki. Wyjdziemy w każdym razie od futbolu. Dokąd dojdziemy, to się okaże. Bo pamiętają Państwo 7-1. Drugą stronę, Niemcy, Brazylia. I potem komentarze najróżniejszego typu. No i szyderstwo, i żarciki, i współczucie. Ale był bardzo wyraźny nurt i to jest naprawdę, myślę, że bardzo obfita struga takich komentarzy. Ja powiem o jednym i to będzie emblemat. I proszę sobie wyobrazić, a może Państwo widzieli ten mem internetowy. Brazylia, Niemcy 1-7 i mamy zdjęcie, takie dokumentalne zdjęcie, jakieś zdjęcie wojenne i widzimy czołg hitlerowski ostrzeliwujący jakąś wieś bezbronną. No i tam jest zagłada tej wsi, wybuchy, ogień i tak dalej. No i żeby nie było żadnych wątpliwości, nad tym niemieckim, hitlerowskim czołgiem jest flaga Niemiec, a nad wsią mamy flagę Brazylii. Ciekawe, no, dlaczego akurat w tę stronę? Jakby tak się zastanowić, to właśnie nie ma w tym żadnej logiki i sensu. No a jednak, to skąd te czołgi się wzięły? Skąd one przyjechały? Z jakiego świata? O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Są z nami dzisiaj Maja Jaszewska. Dobry wieczór. Dobry dziennikarka. Wieczór. Autorka kilku książek. Akurat ta tematyka wojny dzisiaj to jeszcze nie jest tematem. Będzie tematem kolejnej książki. I Zbigniew Miłuński. Witaj, Zbyszku. Dobry wieczór. Filozof i terapeuta. No, będziemy rozmawiali, znaczy zaczniemy od futbolu, a zobaczymy, dokąd dojdziemy. Przypomnę jeszcze tę historię z tym memem internetowym, bardzo charakterystycznym, bo w tym duchu było bardzo wiele komentarzy. Spalona wieś, nazistowski czołg strzelający, rozwalający dokumentnie tę wieś. Czołg to Niemcy, no a wieś to Brazylia 7-1. No i bardzo, no i cała fala różnych komentarzy, najrozmaitszych. Na przykład, można powiedzieć, że w internecie to różne rzeczy ludzie piszą i nie brakuje wariatów, można to bagatelizować w ten sposób, ale no, na przykład dziennikarz sportowy znany pisze tak, kibicowanie Niemcom to jest brak szacunku dla poprzednich pokoleń. No albo jeden z motywów tych internetowych komentarzy no, natychmiast schodzi w tę stronę. Jesteśmy najbardziej zhańbionym narodem Europy i tak dalej, i tak dalej. Czyli natychmiast wojna. Mhm. Prawda? Tak. No to skąd te czołgi są właściwie? Bo tak na logikę to ich nie powinno tam być. Jedna drużyna wygrała z drugą drużyną. Kilkadziesiąt lat po wojnie. Niemcy, znakomity zespół, może się komuś narażę. Świetna drużyna, grająca bardzo elegancko. Super. Wielu artystów i wirtuozów futbolu i zasłużenie wygrali i tyle. No tylko absolutnie. Można współczuć Brazylii, że 7-1, a nie 3-1 na przykład. No ale to tylko tyle. Skąd ci naziści? Wiesz co, mnie się wydaje, że jakiś czas temu pewien artykuł przyciągnął moją uwagę i to jest artykuł, który ukazał się w Nature Neuroscience, takim czasopiśmie, które zajmuje się różnymi eksperymentami dotyczącymi pracy mózgu. I przepraszam, że tak daleko od tematu zaczynam, ale za chwilę będziemy w nim w samym środku. Mianowicie dwóch naukowców z Atlanty, Brian Diaz i Kerry Ressler, przeprowadzili szereg badań na myszach. I te badania polegały na tym, że pewną grupę myszy umieszczano w pokoju, w którym był zapach wiśni i rażono prądem. Niezbyt mocnym, ale jednak wyraźnie odczuwalnym. Dojdziemy do tej, i robiono tej to Brazylii. Tak, i robiono to wielokrotnie. Łatwo się domyśleć, że myszy zaczęły reagować na zapach ten charakterystyczny wiśni czy czereśni, już nie pamiętam, lękiem. Ale co ciekawe, ci naukowcy zbadali reakcję potomstwa tych myszy i okazało się, że potomstwo tych myszy reaguje lękiem na zapach tych wiśni czy czereśni. A co ciekawsze, że również potomstwo tego potomstwa reaguje w podobny sposób, czyli lękiem i obawą i stresem na pojawienie się tego samego zapachu. To jest dla mnie niesamowity eksperyment, bo on mówi o czymś, czemu genetyka zaprzeczała przez wiele, wiele lat. A mianowicie, że prawdopodobnie dziedziczymy lęki i urazy naszych rodziców i naszych dziadków. I jeżeli z tego punktu widzenia spojrzymy na to, o czym mówiłeś przed chwilą, Darku, czyli na tą historię z memami, nazistami, etc., no to robi się to jakoś bardziej zrozumiałe. No dobrze, a my byśmy kim właściwie w tym powieści? Jerzewska. Mam wrażenie, że sport poprzez element rywalizacji, dla niektórych walki, jest takim obszarem, w którym tego rodzaju zranienia łatwiej dochodzą do głosu. Ja jadąc dzisiaj do panów, widziałam idących dużymi grupami kibiców na Legii. Mecz. Tak, kibiców Legii na mecz. I zwróciłam uwagę na to, że bardzo dużo z tych kibiców na koszulkach miało różnego rodzaju znaki, emblematy, napisy nawiązujące do Powstania Warszawskiego. Też by można było powiedzieć, prawda, sport i nawiązanie do walki, do wojny. Myślę, że szczególnie właśnie w obszarze sportu jest to, to jest taka, no, taka dobra gleba, gdzie urazy, złość, poczucie skrzywdzenia, rany mogą się odzywać. No tak, ale jeszcze rozszyfrujmy tę opowieść. Brazylia, Niemcy. Myśmy nie grali na futbol, na mundialu. My. Ale nam nie o Brazylię chodziło. No właśnie, to kim my byliśmy w tej opowieści, czy kim jesteśmy? No my oczywiście jesteśmy tymi, którzy przegrali, tymi, którzy są skrzywdzeni i nadal są skrzywdzeni. A może, no właśnie. Ja myślę, że nie, że to nie jest tak, że to nie jest utożsamianie się z, przynajmniej nie zawsze, z Brazylią, która była ofiarą, czy Argentyną potem, tylko to jest raczej chęć bycia mścicielem. Znaczy, że gdyby być może, że tak, szkoda, że Brazylia nie wygrała, że szkoda, że zainwestowali Niemcy nie w Brazylię. Tak, że to byłaby zemsta odwet za nasze... Tak, może tak. Że tu chodzi bardziej o odwet niż o utożsamianie się z... To bardzo możliwe, tak. To bardzo możliwe. No dobrze, teraz przejdźmy trochę dalej. Może jeszcze poskładajmy z tych fragmentów jakąś opowieść, bo ja przejeżdżam tamtędy dość często, albo chodzę sobie na spacer. To jest ta Skakępa francuska, Róg Zwycięzców. Charakterystyczna, Róg Zwycięzców. I tam jest, tam kiedyś była barykada w 1939 roku i ona prawie do samego końca oblężenia Warszawy się trzymała, do 28 września 1939 roku. Tam jest tablica, która upamiętnia ten fakt, zresztą na płocie jest taka ekspozycja zdjęć, no bardzo to jest pięknie, że ludzie pamiętają, ale charakterystyczny napis. Tu wytrwaliśmy do samego końca. Tu wytrwaliśmy my. To znaczy, być może, nie śledziłem tego, trzeba by się może tym zająć, my to są ci, którzy te tablice wmurowali i być może ktoś jeszcze z tych obrońców został, prawda, i przeżył i był w tym komitecie. Ale raczej wydaje mi się, że to jest oddanie głosu tym, którzy wtedy walczyli. To znaczy, jakby ktoś mówił z zagrobu, z przestrzeni historii, z 1939 roku. To znaczy, jakby tamci my... Zmartwychwstali. Tak, że, no właśnie, że, my, że to my jakoś jest. To jest to my. No to powiedzcie jeszcze o tym. Maja Jaszewska, proszę. Ja myślę, że to może być też związane z tym, że przez wiele lat po wojnie nie można było mówić o powstaniu, o wielu rzeczach. Ta historia płynęła, mówienie o historii przypominało takie zabetonowane koryto rzeki, ma płynąć tędy w określonym kierunku, wiadomo. I być może to też to pragnienie, że ten napis odzwierciedla takie pragnienie, żeby dać im głos, dać duchom głos. Duchom? Tak. To są jakieś duchy. Tak, to są duchy. Wiesz, to już Jung, jeden z największych psychologów XX wieku, twierdził, że istnieje oprócz świadomości, nieświadomości, też nieświadomość zbiorowa. I ona jest jakimś pojemnikiem, przestrzenią, która zawiera doświadczenia, urazy, odkrycia bardzo wielu pokoleń ludzi. W psychologii procesu mówimy o tym, że są różne wymiary rzeczywistości, że jest uzgodniona rzeczywistość, ta, której żyjemy na co dzień, ale ją przenika kraina snów. I ta kraina snów wymyka się takim ograniczeniom jak czas i przestrzeń. I w związku z tym, jeżeli utożsamiam się z jakąś tradycją czy jakimś doświadczeniem, to zaczynam być częścią tego my, które kiedyś doświadczało tego. Co więcej, jesteśmy dziećmi ludzi, czy wnukami, którzy tego doświadczali. Wobec tego te powiązanie, te pokrewieństwo jest bardzo mocne, bardzo silne. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i na Woli Żelazną wracałem późnym wieczorem ze szkoły i nie wiedziałem, o co chodzi. Ale szedłem tą pustą ulicą, tam nie było osiedla za Żelazną Bramą wtedy, tylko był tak zwany Dziki Zachód. I ten Dziki Zachód, czyli takie pagóry, jakieś baraczki, wyrwy, doły, etc., ciągnął się aż do Ogrodu Saskiego. Więc jak szedłem tą Żelazną, to byłem przerażony. Nie wiedziałem, czym jestem przerażony, ale atmosfera tej ulicy, tego wieczora, tego miasta, w tamtym miejscu, dla mnie dziecka była jakoś straszna, przerażająca. Ja tego nie rozumiałem, nie wiedziałem, że tam było getto, nie wiedziałem, że tam zginęło tysiące ludzi, tak? Ale jakoś to doświadczenie było w atmosferze obecne i mnie przenikało. Maja Jaszewska. Może to my, to też jest tęsknota. Może to jest tęsknota za wspólnotą. Dzisiaj przeczytałam fragment wypowiedzi dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, pana Jana Łudakowskiego. Wypowiedź ta zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Mianowicie, no może trochę przekręcę, chodziło o coś takiego. Mówił o dniu, w którym, o obchodach rocznicy powstania i mówił o tym wieczornym śpiewaniu pieśni powstańczych organizowanym przez Muzeum Powstania. I powiedział coś takiego, że ten tłum ludzi z roku na rok rosnący na tych wieczorach przypomina mu takie zwierzęta, które się wszystkie zeszły do wodopoju. Bez względu na to, że one być może za dnia się wzajem unikają, ale woda jest takim dobrem, że się wszystkie zeszły i wszystkie obok siebie piją. Ta symbolika wody też, która jest jakąś, można to powiedzieć, jest, fajne, jest, to bardzo jest, ciekawe, jest co pani symbolem mówi, tak. prawdy, prawda? Ale ja myślę, że napisanie takie tu wytrwali, tu byli, bardziej jednak oddziela. Nie, no ma tak, w tym, nie ma w tym wspólnoty, a tylko jest pewne niebezpieczeństwo. Może być woda, no jest. Która jest żywą wodą i zdrową wodą, może być zatruta studnia, jak nasz wielki malarz Jacek Malczewski malował piękne obrazy. Tak. I, no więc właśnie, teraz zastanówmy się. Ale jest i tak, i tak. Jest i tak. Ja pamiętam taką, też czytałem wypowiedź, a właściwie wywiad. Wywiad był z Serbem, który ostrzeliwał Sarajewo z ciężkiej broni maszynowej i to był nauczyciel historii, więc człowiek wykształcony. I jak dziennikarz go zapytał o to, co on tu robi, to on odpowiedział, że broni Europy przed zalewem muzułmanów, żeby się nie powtórzyła ta tragedia, która miała miejsce na Kosowym Polu w 1200 którymś tam roku. 386 chyba. No więc to jest akurat ta zatruta pamięć, tak, która odtwarza traumę, uraz. I też tak jak pani słusznie na to zwróciła uwagę, no taką potrzebę zemsty, tak? No tak, tylko chyba ważne pytanie, kiedy to źródło jest zatrute, no to znaczy, kiedy ta pamięć, tak jak tutaj, bo to rzeczywiście nie tylko ten Serb, ale to się podobno bardzo często zdarzało, tak. że walczący, czy ostrzeliwujący Sarajewo, czy zabijający Albańczyków, czy Bośniaków, Serbowie bardzo często się powoływali właśnie na tę klęskę na Kosowym Polu. No i powstaje pytanie, co takiego, bo że pamięć jest, no to chyba, i że musi być, no to nikt nie ma wątpliwości, ale co takiego się dzieje, że ona nagle staje się takim zatrutym źródłem? Wie pani, no bardzo często ona staje się zatrutym źródłem, bo ktoś ma interes z tego, żeby to ożywić. I bardzo często dzieje się tak, że na tym polegają działania polityczne, żeby grać na przeszłej traumie i na różnych uczuciach po to, żeby osiągać współczesne korzyści. I to jest zjawisko, no niestety, na całym świecie powszechne. Prawda. Prawda. Ale myślę, że też, znaczy tak. prawda, bezdyskusyjnie, bez ale. Ale myślę, że też bywa tak, że pamięć może być wtedy zatruta, kiedy nie znalazła ujścia. Albo kiedy to, co było w pamięci, nie zostało wyrażone. Nie było miejsca. To prawda, ale to w takim sensie, jeżeli ona nie jest uzdrowiona, to można na niej grać. Tak, na tej pamięci. Z nieuzdrowioną, z niewyrażoną. Tak, Natomiast jeżeli ona zostanie uzdrowiona, to już nie ma na czym grać. Tak? Ale to wymaga świadomości, to uzdrowienie. Wymaga. Ja przeczytam pewien fragment pewnej książki. To jest bardzo ciekawa książka. Zrobiła na mnie duże wrażenie, kiedy ją czytałem. Kilka lat temu ukazała się Kronika Umarłych Daniela Odii. I to jest opowieść, no, nie chcę jej streszczać, ale w każdym razie jest to opowieść o pewnym nadmorskim mieście. I w tym mieście, ono się nazywa w powieści Kostyń, i w tym mieście, ja przeczytam kilka zdań. Dachy błyszczały zimnym blaskiem, który wyraźnie odcinał się od ciemnych rzek słabo oświetlonych ulic. Trochę jak ten Dziki Zachód, ta żelazna morze, prawda? Kostyń w świetle księżyca przypominał miasto duchów. Nawet latem, gdy po ulicach kręciło się więcej ludzi niż zwykle. Niektórzy wcale nie musieli być żywi, choć z pewnością nie byli też martwi. To jest moim zdaniem bardzo celne. Znaczy, że no, pewnie, czy oni byli żywi, tak? Jasne, że są. Tylko czy świadomi? Bo to bywa tak, że jesteśmy jakby wchodzimy w te role. One nas jakoś wciągają. No, dyskusja internetowa po meczu Brazylia-Niemcy. Nagle w trzy wpisy i cyk-cyki mamy od razu naziści, jesteśmy zhańbionym narodem Europy i tak dalej, i tak dalej. W zupełnie innym prawda? Wymiarze. No właśnie. To znaczy, że mamy taką skłonność, nie wiem, my ludzie, no powiedzmy bardzo ogólnie, może my Polacy szczególnie w tym kontekście, Słowianie. Do tego, no tak, do tego, żeby wchodzić w te role, w rolę ofiary, jeszcze pewnie w inne role, o których może jeszcze powiemy. Wiesz co, no, ja myślę sobie, że to nie jest kwestia skłonności narodowych, czy jakiegoś charakteru Słowian, czy Polaków. Tylko doświadczeń. Tylko doświadczeń. No, tak. Jakby zbiorowe doświadczenia są takie, więc to, na czym bazujemy, czy to, co pojawia się w naszych snach, pochodzi właśnie z tego obszaru wspólnego doświadczenia, które nam towarzyszy, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Na ogół nie chcemy, w związku z tym tym się nie zajmujemy, chyba że w taki sposób, żeby od czasu do czasu przeżyć wspólnotę, tak jak to pani opowiedziała o tym przed chwilą. Natomiast nie zajmujemy się tym w taki oto sposób, żeby to zmienić i uleczyć. Może jeszcze o tym uleczaniu to powiemy dalej, ale spróbujmy jeszcze poopowiadać o tym, jak to... Bo to doświadczenie jest nam bliskie również bardzo po ludzku, prawda? Tak. To nie jest tylko doświadczenie zawodowe, dziennikarza czy terapeuty, który... Ale trochę Zbyszek już o tym powiedział, o tych wędrówkach Dzikim Zachodem czy Ulicą Żelazną. A jak to jest z panią? No ja to chodzę po Warszawie w rozdwojeniu. Widzę dwa miasta. Widzę miasto teraźniejsze, realne i nieustannie widzę przeszłość. Widzę duchy, czasami to się czuje jak taki pies myśliwski, wręcz tropię ślady. Tropię ślady bliskich. Jestem od wielu pokoleń warszawianką. Moja rodzina przeżyła okupację, powstanie, wygnanie do obozu w Pruszkowie. Tych opowieści w domu było bardzo dużo. One właściwie od początku, jak sięgnę pamięcią, gdzieś tam się pojawiały. Jak tak myślałam o tym naszym dzisiejszym spotkaniu i rozmowie, to sobie przypomniałam moją dziecięcą listę przebojów. W domu był adapter, płyty. Pamiętam takie te słynne okładki płyt Beatlesów, płyty mojej mamy, jej siostry. Natomiast ja tak nie wiem ile. Pięcioletnia z uporem maniaka puszczałam sobie jedną płytę, aż ją tam całą porysowałam. Z różnymi piosenkami typu tam Grunt to rodzinka, czy Grzesiuk. Tak. Natomiast piosenka, która do dziś mi została w głowie i na podstawie której powstał w mojej wyobraźni obraz, bo jeszcze pięcioletniej mnie rodzina nie obdarowywała opowieściami, to była piosenka Dnia 1 września roku pamiętnego Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Ja płaczę, jak słucham tego. I ja mam też tę płytę. Ja ją znam do dzisiaj. Do dziś oczywiście pamiętam, chociaż od tamtego czasu już nie słuchałam jej. Do dziś pamiętam te słowa. I wtedy powstał obraz w wyobraźni mojej i jakby to był początek. To był początek, temu towarzyszyło najbliższe otoczenie, czyli mieszkanie w kamienicy na Walejach Ujazdowskiej, w wielkim, pięknym mieszkaniu z kilkoma balkonami, na który by się nie wyszło, wszędzie ściany przypominały ser Emmentaler dobrej jakości, czyli po prostu pełno dziur. Opowieści, że właśnie jak tu przyszli do tego mieszkania po wyzwoleniu, to w wannie był trup powstańca zamordowanego. Także to, ta opowieść, ona mi płynie po prostu we krwi. Jest nierozdzielna. To teraz powiem, ta rozmowa, jak państwo słyszą, nie ma charakteru linearnego, tylko raczej mozaikowy. Zresztą trudno, żeby miała linearny, bo też uruchamiamy tutaj emocje bardzo silne, jak sądzę, i nasze doświadczenia też osobiste. Może zbudujemy z tego jakiś obraz, ale ja chcę jeszcze o czymś powiedzieć. Teraz odnieść się do tego, o czym państwo mówili, a zwłaszcza Zbigniew Miłuński, o tych niebezpieczeństwach. Znaczy, ja widzę takie niebezpieczeństwo tej zatrutej pamięci, że ktoś jest ofiarą, my jesteśmy ofiarą historii, no niewątpliwie, tak? No to tak było, nasi dziadkowie byli tą ofiarą, czy rodzice. I to jest tak, że jesteśmy chyba ślepi na, albo mamy taką skłonność, że jesteśmy ślepi na cierpienia innych. Pamiętam taką historię, w której uczestniczyłem, taką sesję naukową, bardzo ciekawą, dotyczącą doświadczenia zimnej wojny. To chodziło o dorzecze Bałtyku i o projekty realizowane przez młodzież, prowadzone przez muzealników z różnych krajów, tych postkomunistycznych i tych zachodnich z tej bogatej Europy. Tam była Dania, Szwecja, Litwa, no kilka krajów, Polska też, Niemcy. I dla mnie było uderzające i odkrywcze to, że ci ludzie z tego bogatego Zachodu żyli po prostu w strachu. Pewien Duńczyk, który był dyrektorem, ważnym dyrektorem ważnego muzeum, tam są takie muzea zimnej wojny, o czym nie wiedziałem, bo nie zdawałem się z tego sprawy, opowiadał, taki chłopak 30-paroletni, gwiazda muzealnictwa duńskiego, mówi, że on wyrastał w takim kraju, kiedy my myśleliśmy o tej Danii jako jakimś, nie wiem, raju na ziemi, prawda, hipiserka i tak dalej, to on bał się i ta babcia mu to, znaczy wszyscy się bali tego, że pewnego pięknego dnia Sowieci wylądują na plażach, na pięknych plażach duńskich i w 2 godziny koniec, prawda? Mm. Szwedzi tak samo, system obronny Szwedów i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja myślę o tym właśnie, myślałem o tym ze zdumieniem, że oni też mieli taki problem. Ja myślałem, że tylko my mamy problemy. W tym sensie mówię, że taka pamięć, tak, znaczy, bycia ofiarą zaślepia. Mhm. Czy nie? Ja myślę, że zaślepia tak. ofiary, czyli tych, którzy zostali bezpośrednio zranieni. Natomiast dzieci, wnuki, prawnuki, myślę, że może uwrażliwić. To, jak Polacy empatycznie reagowali na wydarzenia na Ukrainie, oczywiście, no można powiedzieć, że chodziło o wspólnego wroga. No niektórzy tak, tak to nie. tłumaczą. Myślę, że nie, że nie tylko. Nie tylko. Że nie tylko. Ja myślę, że jeżeli tę ranę się dziedziczy, już jakoś ma się do niej dystans. I myślę, że wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że się właśnie staje bardziej empatycznym. Przepraszam, a propos Ukrainy. Zresztą to też był kolejny, tak jak pan powiedział o Bałkanach, myślę, że to Sarajewo też gdzieś w nas ożywiło pamięć na przykład o Warszawy, powstania warszawskiego. Tak potem kolejnym tym wydarzeniem, no to właśnie był Majdan. Ja się wielokrotnie spotkałam z taką opinią pod zdjęciami, jako stary Facebookowicz, pod zdjęciami zamieszczanymi z Majdanu, strasznymi zdjęciami. Było bardzo dużo komentarzy, które przyrównywały te zdjęcia do, że tak mogły wyglądać zdjęcia z powstania warszawskiego. Mhm. Więc myślę, że tutaj ta wspólnota ran, nie wroga, tylko rana. Aha. Zbigniew Miłoński. Zgadzam się z panem. Może być tak i tak. No dobrze, ja rozumiem, że może być tak i tak. Teraz spróbujemy jeszcze kolejna wypowiedź. Teraz będzie list, bardzo ciekawy list pana Sławka, który niech pan to koniecznie przeczyta, tak do mnie napisał, jeszcze przed programem. No więc czytam, bo to bardzo ciekawe. No, okay. I pan Sławek pisze tak. Co ma wspólnego Mistrzostwo Świata zdobyte przez Niemców z II wojną światową? Nic, absolutnie nic. Moim zdaniem takie komentarze, memy i tak dalej biorą się głównie z braku wiedzy, ignorancji, a także zazdrości. Wielu ludzi, którzy nie potrafią znieść sukcesów Niemiec, spłycają i sprowadzają to wszystko do lat 39-45. Mhm. Moim zdaniem to ludzie zakompleksieni, z małą wiedzą na temat Niemiec i samych Niemców. Nie można patrzeć ciągle w przeszłość, bo w ten sposób zostaniemy w wiekach średnich. Od Niemców można się wiele nauczyć, od nauki, przez sztukę, aż po sport. Nie ma się co obrażać. To wspaniały naród, dumny, silny, nowoczesny. Kibicuję im od 90 roku, urodziłem się w 83. I za 2 lata będę w Berlinie, gdyż mam nadzieję zdobędą mistrza Europy. A teraz coś bardzo niepopularnego. Polsce. Kocham ten kraj, język Goethego i Schillera. Czas kupić nową koszulkę z 4 gwiazdkami. I teraz uwaga, podpis. Sławek z Oświęcimia. O ironio losu. Mhm. Ciekawe. Tak. No tak też bywa. Zapraszamy. 7 Nie, ale to jest super właśnie. To, co pan Sławek napisał. To super? To tak mi się wydaje, że to jest super. Ale dlaczego super? Dlatego, że no to jest ta trudna część tej pamięci traumy, tak? Jeżeli się w niej zostaje, to zostaje się w przeszłości i tutaj z autorem tego listu się absolutnie zgadzam. Wtedy patrzy się na innych z punktu widzenia swojego przeżycia, słabości, gorszości, przegranej i trwa to w nieskończoność. No tak, ale to nie, no moment, nie w nieskończoność. To znaczy może trwać w nieskończoność, tylko nie mówimy o średniowieczu jednak, jak pan Sławek demagogicznie pisze, przepraszam, najmocniej z tym szacunkiem, tylko 70 lat wstecz, latach wstecz. Tak, to jest, jest pewna różnica. To jest oczywiście, świeże. Że jest różnica, ale z drugiej strony tkwienie w tej pamięci wyłącznie i patrzenie wstecz, tak jak to jest w Polsce dość powszechne, jakby zatrzymuje nas i czyni to, że mamy trudność z tak dynamicznym rozwojem, jaki moglibyśmy mieć. Rozwojem jakim? Kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym. Jest tak, że osoby, ale wydaje mi się, że podobnie jest też z narodami czy grupami ludzkimi, które przeszły przez traumatyczne doświadczenie, ma tendencję do tego, żeby być w dwóch rolach, albo przeskakiwać między dwoma rolami, albo być w tych obu rolach naraz. Jakie to są role? Nawet nie zauważając. To jest rola ofiary i kata. I tkwienie tylko w tych dwóch rolach i przechodzenie od jednego do drugiego, czyli od miejsca, gdzie stała mi się krzywda i jestem najbardziej skrzywdzonym narodem Europy czy świata podczas II wojny światowej, i w drugim zdaniu mówienia i dlatego właśnie ci Niemcy są beznadziejni, etc., etc., jest jakby połączeniem tych dwóch ról naraz. Ale tych ról jest jeszcze więcej. Ja mam taką... A przepraszam, Maja Jaszewska najpierw, proszę bardzo. Tak, ja bym chciała powiedzieć o tym tkwieniu w pamięci coś takiego, bo mówimy o pamięci, która jest raną. Nie jest taka zwykła pamięć, to jest rana. No, to jest rana głęboka, to jest rana, no nawet bym powiedziała, mocno zakażona. Jak już idąc takim obrazowym porównaniem, to myślę, że chyba taka zasada, że zanim się nakłada lek, to się ranę czyści. I ja jestem zdania, z moich obserwacji, z wieloletnich tego tematu, z rozmów wielu, ja jestem zdania, że po prostu ta rana tej pamięci nie została jeszcze oczyszczona. Żeby przebaczyć, żeby zapomnieć, żeby stworzyć coś konstruktywnego, żeby pójść do przodu, musi najpierw zaistnieć taki moment, w którym takie miejsce i taka czasoprzestrzeń, w której można wyrazić gniew, złość, ból, chęć zemsty na przykład. Zgadzam się. Ja jestem zdania, że ta czasoprzestrzeń nie zaistniała jeszcze. No ciekawe, porozmawiamy o tym za chwileczkę. Zaprośmy słuchaczy. 7 trójek. Pani Alicja, dobry wieczór, witamy panią. Dobry wieczór. Ja mam tam parę, miałabym parę spraw, ale może tylko o tym Duńczyku, bo czuję się taka dotknięta tym, że pan tak powiedział, no ja mam, czy pan zapytał tych Duńczyków, czy Szwedów, bo my niby jako ta ofiara Polacy nie jesteśmy w stanie empatii mieć dla... Nie, ja mówię tylko, że jest takie, nie powiedziałem, że nie jesteśmy w stanie, ja mówię tylko, że jest takie niebezpieczeństwo, że możemy nie być w stanie. Że nasze własne cierpienie nas oślepia. Ale dlaczego się mamy tak tego bać? Czy pan zapytał ich, czy oni, w jakiej sytuacji my byliśmy? Wie pan, w jakiej my byliśmy sytuacji? Bo oni tylko się bali, ale żyli sobie, to chodzi mi o to, że żyli sobie w innych krajach po prostu, niż my żyliśmy, bo wie pan, ja uważam, że II wojna światowa, to co się stało, to trwa. To nie jest tak, że to minęło po prostu. No właśnie o tym rozmawiamy, tak, że to jakoś trwa. To są okowy, ta klęska, to wszystko, cośmy ponieśli, to zniszczenie, to miejsce, w którym jesteśmy w Europie i tak dalej. To wybicie elit, ludzi najlepszych z jednej czy z drugiej strony, to po prostu trwa cały czas. To nie jest, to u nich tego nie było po prostu, prawda? A druga to jeszcze bym chciała powiedzieć, bo tam była też kwestia tego, że ten pan z Oświęcimia pisał, że to, co mówił, nie będę powtarzać, ale ja nie wiem, czy to, co zostało zrobione w czasie tej II wojny światowej, między innymi przez Niemców, czy to ich też nie pozbawia? Ja nie wiem, czym to odrobić, to zamordowanie tych milionów osób. Czy to po prostu nie ma tak naprawdę związku z tym, co potem ludzie piszą? Aha. No tyle chciałam. To po prostu, to jest tak, jak mówiono o tych komendantach, o prawcach obozów, że byli czułymi ojcami, że taki sposób można ich też usprawiedliwiać, prawda? Że tak jakby to oddzielać te rzeczy od siebie. Dziękuję pani bardzo. Rzeczywiście, myślę, że nasze cierpienia były nieporównywalne z cierpieniami Duńczyków, to jest jasne. No ale gdyby na tej konferencji byli tam ludzi, nasze jak nasze, tak. I Zbigniew Imujski, proszę bardzo. Mnie się wydaje, że o jakim pokoleniu mówimy, tak? To trzeba było sobie zadać to pytanie, bo tak łatwo się utożsamiamy z tym. Mówimy nasze cierpienia. No, moje nie wiem. Tak, ja się urodziłem w 54 roku, sporo lat po wojnie. Oczywiście żyłem w komunie, etc. Ale raczej nie czuję się ofiarą, tylko cieszę się z tego życia, jakie miałem i z tego, jakie miałem możliwości i cieszę się, że mogłem z nich korzystać. Więc to jest też ta kwestia i to pytanie, z czym bardziej się utożsamiam, czy z możliwościami, które miałem i mam nadal i korzystaniem z nich, czy raczej z tym, że inni mieli lepiej, albo że ja miałem gorzej, etc. To jest jedna rzecz, która tutaj przyciągnęła moją uwagę. A druga rzecz, no to jest ta skłonność do tego, żebyśmy używali odpowiedzialności zbiorowej. No, że jak Niemcy w czasie II wojny światowej zrobili straszne rzeczy, no to do dzisiaj oni mają jakoś to odkupywać. Ci ludzie, którzy urodzili się w 60 roku, 70, 80, oni niosą ze sobą dość trudną świadomość, ja myślę. Teraz mówisz o Niemcach, tak? Tak, mówię o Niemcach i też spotkałem się z nimi i też w tym roku była konferencja w Warszawie, zjechało się 500 osób z całego świata, gdzie procesowaliśmy, pracowaliśmy nad tymi rzeczami. Co razem, znaczy procesowaliśmy, wspólnie. Bo to nie jest takie oczywiste dla nas. Wracaliśmy do tych wspomnień, odkrywaliśmy, jakie są struktury w nich, próbowaliśmy je uzdrawiać, tworzyć miejsce, w którym można wyrazić różne uczucia, też chęć zemsty, o której pani tu wcześniej mówiła, i zmieniać tą naszą wspólną, zbiorową podświadomość, świadomość też. I to, co wyrażało bardzo wielu Niemców, to wielką trudność w tym doświadczeniu, że niosą to, co zrobili ich rodzice albo dziadkowie. Tam byli ludzie, którzy odkrywali, że na przykład dziadek był w SS. Można spróbujcie sobie państwo wyobrazić tę sytuację, że odkrywacie nagle, że pradziadek albo dziadek był oprawcą. Co z tym zrobić? To jest okropna świadomość. To nie jest łatwa sytuacja. Z pewnego punktu widzenia nasza sytuacja jest czystsza. Łatwiejsza. Może się w tej chwili narażam bardzo wielu osobom, ale jakoś łatwiej być po stronie moralnej czystości niż po tej stronie, która wyrządziła jakieś zło albo której przodkowie wyrządzili to zło i coś z tym trzeba zrobić. Maja Jaszewska, proszę bardzo. Czekają słuchacze jeszcze, więc... No to tylko może proszę. Powiem, że ja też coś pewnie powiem niepopularnego. Mianowicie ja się z kolei czuję ofiarą dla odmiany. Czuję się ofiarą, bo straciłam wujków, straciłam różne osoby z rodziny, które może by jeszcze żyły, może by bardzo dużo wniosły w moje życie. Moja rodzina straciła domy, mieszkania, wszystko straciła. Może bym teraz mogła ich odwiedzać, może by mogli być obecni właśnie w moim życiu i się absolutnie uważam za stratną i za ofiarę tego, co się wydarzyło. Ja podobnie. I jeżeli chodzi z kolei o to, co pan powiedział, ta zbiorowa wina czy odpowiedzialność, kiedyś byłam na takim spotkaniu dotyczącym Jedwabnego i padła kwestia właśnie winy i była osoba, która powiedziała, mnie tam nie było, ja nie jestem winna. Na co ktoś odpowiedział, ale można być odpowiedzialnym. Wie pani, ci Niemcy tego nie mówili, że nie są winni, nie, że ja to nie mówię, jest oni sprawa. Oni raczej, wie pani, podczas tego spotkania wielokrotnie publicznie przepraszali za to, co zrobili ich ojcowie, dziadowie i raczej niosą zupełnie inne poczucie. Nie ten rodzaj odcięcia, o którym pani mówi, tylko wprost przeciwnie, jakby tego, że niosą tą zbiorową odpowiedzialność. Tak jak i uważam, że jeżeli my z kolei chcemy dziedziczyć to, co w naszej historii czy kulturze było wspaniałego, no to nie możemy się odciąć od pogromu kieleckiego, absolutnie, czy od Jedwabnego, prawda? Tak, to jest od tego, co przez setki lat robiliśmy na Ukrainie. Tak, dokładnie. Jeżeli chcemy być w kontakcie z naszymi duchami, to nie możemy się odżegnywać od naszych demonów po prostu. Tak, zgadzam to się. To jest odpowiedzialność. Tak, zgadzam się absolutnie. Zapraszamy, 7 trójek. Bardzo pana przepraszam, że pan tak długo czekał, ale chciałem pozwolić gościom dokończyć te wątki, żeby się nie poplątało kompletnie. Witam pana, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Chciałem tak powiedzieć. Jestem z rocznika 59, czyli już powiedzmy stateczny człowiek, ale wydaje mi się, że... Tylko przepraszam, przerwę panu na chwilę. Proszę wyłączyć radio. Ma pan włączone, zdaje się. Tak, już. Dobrze. To będzie nam się lepiej rozmawiało. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Proszę pana. Dobra, chyba polega również na miejscu zamieszkania, a mianowicie, wie pan co, w tych dziejach Polski, ja myślę, że bardzo istotną rolę odgrywa również sprawa, gdzie, skąd się pochodzi, jeśli chodzi o byłą rozbiorową przeszłość Polski. Otóż dlaczego? Dlatego, że proszę pana, co ja mam sobie zrobić z historią rodzinną, gdzie mojego dziadka, kierownika polskiej szkoły, wysiedlają w 1939, no i jedzie tam mój ojciec, zachorowuje na zapalenie opon mózgowych i go Niemcy biorą do szpitala niemieckiego i go leczą. Myślę, że nastawienie w stosunku do innych nacji, to szczególnie tej niemieckiej, tak jak i na Śląsku, gdzie są te powiedzmy ruchy przeciwko germanizacji i tak dalej, świadczą o tym, że my nie mamy kompleksów, natomiast często nie mamy jakby siły wykonawczej, bo jest jakaś tam przewaga tego wroga. Ale jak tutaj podejść do kompleksu, skoro tyle ludzi wyjeżdża do Niemiec, tyle ludzi pracuje i jakoś ja mam wrażenie, że z nas zrobią Polaków takie ofiary i jakby spędzają w kompleks, bo ja nigdy, proszę pana, nie mówiłem po polsku, będąc w Niemczech czy gdziekolwiek, zawsze posługiwałem się swoim językiem i nie widziałem żadnego powodu do tłumaczenia się, że jestem Polakiem. Zupełnie tego nie mam i to, co pani chyba pana tutaj... Tak, pani Maja Jaszewska. Ja, wie pan co, umiem odrzucić, jako, może to jest cecha indywidualna, niekoniecznie pokolenia, czy niekoniecznie jakiegoś typu ludzkiego, ale ja umiem odrzucić zaszłości, bo tak jak ktoś tutaj drugi pan mówi, no co mają powiedzieć dzieci tych Niemców, którzy tutaj byli na wojnie? Jak mam sąsiada, proszę pana, którego ojciec zginął pod Stalingradem, Niemca. I zupełnie jakby to nie przeszkadza czemukolwiek, bo mamy też niestety historię zakłamaną, bo nikt nie mówi, że tak poza Niemcami to byli Węgrzy i Rumuni pod tym Stalingradem i że bardzo dobrze mordowali ludzie z innych nacji w Polsce. To wszystko jest takim tyglem, a my jakby historię zaczynamy czarno-biało ją przedstawiać i to jest, wydaje mi się, niestety historia, obojętnie w których latach i teraz niestety w tych 25 latach po zmianie ustrojowej, również stała się zakładniczką potrzeby chwili. To mówiliśmy o tym już. Tak, ma pan rację. Tak, dziękuję serdecznie. Jeszcze puenta ostatnie zdanie, proszę. Ostatnia puenta jest taka, że ja pewnie umrę będąc naiwny w wielu rzeczach, ale ja nie mam żadnej zawiści do kogokolwiek, ponieważ mógłbym to mieć do osoby konkretnej, która coś zrobiła, natomiast na pewno nie do jakiegoś narodu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Jakieś słowo komentarza? Nie. To proszę państwa, to ja jeszcze mam, żeby może spróbować znaleźć jakąś inną możliwość, popatrzeć jakoś, no bo ty, Zbyszku, powiedziałaś ofiara i kat, mściciel, tak? Kolejna taka pozycja. Ale też strażnik pamięci. No właśnie. Przede wszystkim. I teraz chcę państwu dokończyć tę historię z tą konferencją o zimnej wojnie. To było bardzo pouczające. Tam akurat pojawiła się kwestia muzeum. No, cała długa historia dotycząca Finlandii. Nie chcę o tym opowiadać, jest zresztą fascynująca opowieść, ale w pewnym mieście fińskim jest też takie muzeum zimnej wojny. I jeden pokój jest pusty, jedna sala jest pusta. I tam się palą świece. To jest bardzo poruszające, bo ci fińscy kuratorzy poświęcili tę salę partyzantom, ruchowi oporu na Litwie. Ponieważ tam bardzo długo trwała ta partyzantka antysowiecka, do 50 bodajże 7 czy 8 roku. I Litwa związywała wojska sowieckie, które w innym wypadku no prawdopodobnie rozdrapałyby, zajęłyby Finlandię. Więc ci Finowie zrobili to muzeum i jedna sala, tam się palą świece, nic nie ma i jest tylko tabliczka, że to jest dla Litwinów. Mhm. Że my bardzo dziękujemy i pamiętamy. No to jest piękne. Bardzo piękne i poruszające. Piękne. Prawda? Jeszcze jakaś inna możliwość. Tak. Nie wiem, jaka tutaj mogłaby być możliwość u nas, żeby nie popadać w te historie typu nazistowskie czołgi, jak myślimy o piłkarzach niemieckich. No może to trochę co innego, ale też tak symbolicznie. W zeszłym roku przypomniało mi się, jak 1 sierpnia poszły dwa światła, już po zmroku, już jak było ciemno, poszły dwa światła. Jedno światło poszło ze strony Muzeum Powstania Narodowego, a drugie światło poszło warszawskiego, a drugie światło poszło od strony pomnika bohaterów getta. I one się na niebie skrzyżowały, bo to też jest jakby to, o czym pan mówił wcześniej, to niedostrzeganie innej ofiary, prawda, innego cierpienia. Ja myślę, że to też jest taki element trochę zdrowienia, że zauważamy, że było też to drugie powstanie, że były też inne ofiary, prawda, oczywiście, no też warszawiacy, ale takie szersze spojrzenie, może to jest jakiś element, taki pierwszy krok. Znaczy, że pierwszy warunek jest taki, to o tym też słuchacze mówili, nasi goście antenowi, że no trzeba i państwo, że trzeba to jakoś pokazać, najpierw, żeby zaistniało, żeby w ogóle zostało zauważone. No. Bo ja pamiętam, jak Clinton przyjechał do Polski jako prezydent i był zdumiony, że były dwa powstania, tylko że on wiedział o tym w getcie, tak, nie wiedział o warszawskim. My, myślę, wiemy o warszawskim, a o powstaniu w getcie no pewnie wiemy, ale znacznie jakoś mniej wiemy. Ale ta pamięć też zaczyna bardzo, to widać było w zeszłym roku na 70. obchodach, ta pamięć bardzo zaczyna odżywać. A myślę, że taka dobra pamięć, to, że wyrażanie tej dobrej pamięci, no to są te wszystkie projekty różnego rodzaju. To są te projekty filmowe, projekty muzyczne, już no, ze sztandarowym Laocze, ale też inne projekty jakichś zespołów hip-hopowych, prawda? Ten projekt Kedyw czy Panny Morowe. No, to też jest to wyrażanie pamięci, tęsknoty pamięci. Bardzo piękny film. A proszę powiedzieć. Czy film Powstanie Warszawskie? Tutaj pani, no to nie tylko jedna pani Katarzyna, ale też jeszcze inni słuchacze, przepraszam, nie jestem w stanie nadążyć za tymi listami, ale piszą o takim niebezpieczeństwie pamięci, która jest czymś w rodzaju fety. No to słowo tutaj pada. Mhm. Różne tam te takie bitwy organizowane na ulicach i tak dalej. Myślę, że to, nie chcę, być może to jakoś ten mój ton głosu brzmi jakoś niezbyt sympatycznie, ale ja jakoś nie przepadam za tym, mówiąc szczerze. I rzeczywiście mi się wydaje, że tutaj jest takie niebezpieczeństwo jakiegoś popisu, pokazu. Nie, no to się piknik robi. Taki piknik się robi, tak? Tak. Dobrze, jak to leczyć jeszcze dalej, powiedzcie. Ale jeszcze co, państwo. Piknik czy pamięć? Nie, no to te pamięć, bo jesteśmy zgodni, że trzeba to wypowiedzieć, zobaczyć, zauważyć, no tylko co dalej? Pani użyła takiego pięknego porównania, mówiąc o, że rany trzeba jakoś odkazić, że coś z tym z tą raną trzeba zrobić, leczyć ją. Co można robić? Wiesz, no pytałeś o to, co to jest to procesowanie, tak? Jakiś czas temu, chwilę temu. I dla mnie na przykład podczas tej wspólnej pracy zbiorowej tu w Warszawie, te parę miesięcy temu, jednym z najbardziej przejmujących odkryć, jakiego żeśmy tam dokonali wspólnie, było to, że właściwie II wojna światowa była próbą popełnienia zbiorowego samobójstwa przez Niemców. Co było dla mnie najbardziej szokującym odkryciem, jakie można sobie wyobrazić. Że... No ale przy okazji też tak. Zaprosili, powiedzmy delikatnie, do tego samobójstwa innych. No, to... Tak, absolutnie tak. I że jest to przełożenie. Osoby w głębokiej depresji albo próbują popełnić samobójstwo, albo dokonują aktów agresji też. I z pewnego punktu widzenia, przynajmniej tak to odkrywaliśmy, wspólnie pracując też z Niemcami i z różnymi innymi nacjami, to można spojrzeć na II wojnę światową jako na próbę dokonania zbiorowego samobójstwa. I to jest jakoś, przynajmniej dla nas wtedy było, z jednej strony dla mnie nadal jest niesamowitym odkryciem, ale z drugiej strony ono dla mnie odczarowuje tą całą historię, tak? I mówi o tym, że to, czego potrzebujemy naprawdę, to być po stronie życia, tak? I że jakby te zbiorowe odkrywanie, wyrażanie tych odczuć, uczuć i odkrywanie, co było w tle tego, co działo się, podczas II wojny światowej. Jakoś przynajmniej dla mnie, ale też dla wielu innych uczestników tej wspólnej pracy pozwoliło mi spojrzeć zupełnie inaczej na tą naszą wspólną historię. Ma pani jakiś pomysł na puentę? Maja Jaszewska. Na rozwiązanie, na uleczenie. Znaczy, jedyne co, to myślę sobie, że to nie mogą być jakieś takie jednorazowe wydarzenia, jakieś, nie to wiem, prawda. Spotkania, panele, uroczystości, eventy tak zwane, że to musi być rozciągnięte w czasie, że to musi być jakaś zaplanowana, długotrwająca sytuacja, która wrasta w tkankę danego miejsca. Mhm. To musi być pewnie rozpisane na poszczególne miejsca. Tam pan, bodajże jeden z panów, których dzwoni, powiedział coś, z czym ja się absolutnie zgadzam, że ta pamięć też jest warunkowana miejscem, skąd się pochodzi. Więc pewnie też to musi być bardzo zindywidualizowane. I pani, jak pani o tym mówi, zresztą już od dłuższego czasu, jak tu siedzimy i rozmawiamy, to mnie po głowie chodzi instytucja, która miała miejsce na zupełnie innym kontynencie i w zupełnie inny sposób, a mianowicie tak zwane komisje pojednania, które były w RPA, tak, po apartheidzie, gdzie spotykali się ci, którzy byli ofiarami apartheidu i ci, którzy byli funkcjonariuszami, tak, tego nieludzkiego porządku, który był w Afryce Południowej i właśnie miało miejsce w sposób ciągły, wielokrotny to, o czym pani tu mówiła i o czym my mówimy, to, że różne głosy, różne strony, uczucia, winy były wyrażane i było miejsce, gdzie można było prosić z jednej strony o wybaczenie, a z drugiej strony dzielić się swoim bólem i doświadczeniem związanym z tym nieludzkim systemem. I to jest jeden ze sposobów, to jest ewenement na skalę światową, tak? Oczywiście to RPA, ale jest to jakiś przykład. Zbigniew Miłoński, bardzo dziękuję. Maja Jaszewska jeszcze? Nie, chciałam tylko powiedzieć, żeby do tych projektów zapraszać różne osoby. Tak, nie tylko tych tak zwanych spadkobierców, czy tam potomków katów, ofiar, ale też, nie wiem, psychologów, właśnie ludzi kultury, historyków. No to jest idea procesu grupowego. Tak, no coś takiego, co robi Pogranicze w Sejnach, Ośrodek Pogranicze w Sejnach. Bardzo pięknie, dziękuję. Pozdrawiam. Zbigniew Miłoński, Maja Jaszewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dzięki szybkiej akcji strażaków po wycieku z elektrowni Kozienice nie doszło do katastrofy ekologicznej. Kilkunastu ukraińskich żołnierzy trafiło do rosyjskich szpitali, stan niektórych jest ciężki. Wielki niemiecki koncern samochodowy wzywa właścicieli aut do warsztatów. Naprawić trzeba 1,5 miliona aut. Na początek jednak pilna informacja. Izrael zgodził się na krótki rozejm. W czasie 6 godzin wstrzymania ognia do Gazy ma zostać dostarczona pomoc humanitarna. Nie wiadomo jeszcze, czy zgodzi się na to Hamas, ani kiedy zostaną wstrzymane naloty. Kolejne informacje. Sytuacja jest opanowana. Niebezpieczeństwo zostało w porę zażegnane. Dzięki szybkiej interwencji strażaków niewielka ilość mazutu, który wyciekł z elektrowni Kozienice, dostała się do Wisły i nie zagraża zdrowiu ludzi. Najprawdopodobniej przyczyną awarii był nieszczelny zawór. Z instalacji wyciekło około 9 metrów sześciennych mazutu. Strażacy rozłożyli specjalne zapory. Wszystko jest pod kontrolą, zapewnia Paweł Kowalski ze straży w Kozienicach. W pierwszej fazie rozłożyliśmy trzy jakby takie kolejno rzędy zapór sorpcyjnych, które nam zatrzymały ten wyciek do nurtu Wisły i będziemy zbierać to przy pomocy specjalistycznych separatorów oleju, który oddziela, że tak powiem, te ciecze ropopochodne, w tym wypadku mazut, od wody. Jak mówi starosta kozienicki Janusz Stąpur, w powiecie działa sztab kryzysowy. My czekamy tylko na sygnał. Jeżeli potrzebują coś, to my jesteśmy od tego, żeby to coś im dać i zabezpieczyć. Czy ludzi, czy sprzęt, czy inne rzeczy, które by były im potrzebne. W akcji uczestniczy 20 jednostek Straży Pożarnej z Kozienic, Radomia i z Warszawy. Rosja przyjęła do swoich szpitali 17 ukraińskich żołnierzy. Informację taką przekazała Federalna Służba Bezpieczeństwa. Według agencji RIA Nowosti Ukraińcy są ranni, a stan zdrowia co najmniej czterech z nich lekarze określili jako ciężki. Najpierw o pomoc poprosili ukraińscy pogranicznicy pracujący w pobliżu Kujbyszewa. Dostaliśmy od naszych ukraińskich kolegów informację, że dwóch z nich zostało rannych. Wezwaliśmy więc karetkę pogotowia, poinformował szef rostowskiej FSB Wasilij Mołajew. Ukraińskich pograniczników przewieziono do rosyjskiego szpitala i tam udzielono pomocy medycznej. Dwie godziny później na przejściu granicznym Czerwonopartyzansk pojawili się ukraińscy funkcjonariusze z białą flagą. Z oświadczenia opublikowanego przez FSB wynika, że również oni poprosili rosyjskich kolegów o pomoc. Do szpitala w pobliskim Gukowie trafiło 15 ukraińskich żołnierzy. Rosyjskie służby twierdzą, że w pobliżu granicy po stronie ukraińskiej trwają ciężkie walki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.